بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في زكاة السائمة. دا باب دے پا بیان دا زکات دا اغ زناورو کی، دا اغ سارغو کی چی اغ سریگی، او دا کال پا اکثر ایسا کی دا غی گزران پا سران بانی کی گی. دا جمهور اہل علمو ائمه ثلاثه و مذهب دا دے چی کم ساروی کور کې په اخر باندې اغیل خوراک ورکول شي او سران لبار نشي پری خوده، نو پاغي کې زکات نشته اگر کډیر زیات شي او عدد سیوا شي. او امام مالک رحمت الله علیه وی چې په سارو کې مطلقاً زکات ته کدا سائمی او که معلوفی، که کم په سران باندې گزاره کوي او کنا خپل اخور کې پکور کې اغیل خوراک ورکول شي. امام مالک رحمت الله علیه وی چې په دې باب کې احادیث مطلق راغلی دي، نو دواړو له شامل دي، کسایموی او کمعلوفوی. او جمهور اهل علم وی چې نه دا مطلق احادیث په هغه مقید باندې حمل دي چې هغه کې ورسره قید د اسامی راغلی دي، چې کوم پسران باندې گزاره کوي نو دا غي قید ور سره ده چې بار په صحرا کې ګرځي او په صحرا کې غي واخه خوري سران کوي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخذت من ثمامة بن عبد الله بن انس كتابا. حماد بن سلموي چې بعد ثمامه ابن عبد الله ابن انس نه یو کتاب راغسته او زعم ان ابا بکر كتبه لانس، چې دا ثمامه دا خیال او ګمان کوي چې ابو بکر رضی الله عنه دغه کتاب لیکل او انس رضی الله عنه لا، چې کله بحرین لیږل او په بحرین باندې گورنر مقررولو. اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه په مسند کې دا حدیث ذکر کړي، نخبل سند ذکر کی تر حماد ابن سلامه پوری. وی اخبرنا النضر بن شمیل قال حدثنا حماد بن سلامه اخذنا هذا الكتاب من ثمامه يحدثه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حماد ابن سلامه وی چې دا کتاب ما د ثمامه ابن عبد الله ابن انس نراغستو او هغه مال په دې کتاب احادیث بیان کړی دي. نو اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه په خپل مسند کې په دې باندې تصریح کړی، دا صراحتن ذکر کړی چې حماد ابن سلامه دا کتاب د ثمامه ابن عبد الله نه اوریدل و، دا کتاب هغه ورکړو هغه پلوستیو د دې احادیث. نو کوم اهل علم چې حدیث د دې وجنه ضعیف کړي چې دا مکاتبه و داغه کتاب ور لملاو دی او داغه د طرف نه پدې کې څه تحديث نو، نو داغه شبهه پدې باندې منتفی شو چې صرف کتاب د سره نو بلکې دا مکاتبه مع التحديث و کتاب مور کړو او د کتاب چې کوم احادیث دیغه پیلوستیمو. نو دا ثمامه وی ګمان کولو دا خیال او چې ابو بکر رضی الله عنه دا انس رضی الله عنه له لیکلو چې کله په بحرین باندې گورنر مقرر ولو، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، او په دې کتاب باندې غمهر و د رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغه چې په کوم سلی او غتمه باندې مهرونه لګول پاغه کې لیکلی شوی او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، یو سطر کې محمد او په دویم کې رسول په دریم کې الله، نو دغه مهرم په دې کتاب باندې والي شوی. حين بعثه کله چې ابو بکر رضی الله عنه دا انس رضی الله عنه لیګلو مصدقا عامل بحرین لیګلو عامل چې دا غي زکاتونه صدقات به دا غي نه اخلي او د مسلمانانو بیت المال لبراړي وکتبه له او دا خط اغل لیکلو فاذا فيه نبدي خط کدا لیکلو په دې کتاب کې هذه فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فريضه الصدقه دلته په عبارت کې تقدیر ده دا عبارت بنا د په حذف د مضاف سره اي هذه نسخه فريضه دا غ نسخه د فريضه ده الصدقه التي دا غ صدقي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فرض کړو په مسلمانانو باندې په اصل کې دا فرضیت د الله د طرف نه ځکه د دې ایجاب په کتاب الله سره راغله ده خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه د دې تحدید او د دې هغه تقدیر او اندازه وا نو فرض په معنا د ایجاب یا د شرع یا د تقدیر سره ده فرضها رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المسلمین چې د دې فرضیت بیان کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو لا التي امر الله عز وجل بها نبيه صلی الله علیه وسلم اغه صدقه او زکات چې حکم کړو الله رب العالمین په دې سره خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته فمن سئلها من المسلمین على وجهها فليعطها د چانه چې د دې مطالبه وکړې شو اے من سأله المصدق الصدقه دا زکات چې اغه عامل د چانه وغوښت کوم چې خلیفہ عامل مقرر کړی چې دا زکاتونه دی راغونډي فمن سئلها من المسلمین د چانه چې دا صدقه او زکات وغوښتې شو د مسلمانانو نه علا وجهها د دې پاغه مشروع وجه باندې چې پاغه کې څه ظلم زیاتې نه د شریعت مطابق ته وغوښتې شي فل یعطها نو د دې دا زکات او صدقه ورکی دا عامل لا ادا دي کی ومن سئل فوقها فلا يعطيه او چانه چې د دې مطالبه وکړې شو سوال وکړې شو د شریعت دا وجه نسیوا نو بیا دې نو ورکی الله په یو حصہ مقرر کړی عامل راغی دا غی نسیوا مطالبه کوي نو ظلم ور سره کوي بیا دې دا زکات او صدقه نو ورکی فلا يعطيه کې دوه احتمال دي یو دا چې دا زیادت دې نو ورکی کمه حصہ چې په الله فرض کړی هغه دې ورکی خود زیات مطالبه چې تن عامل کوي نو زیات دې نو ورکی او یاد دا چې دی عامل لدی د سره اړو ورکاینا بلکې په خپل د زکات ادا کی په فقرا او باندې دی تقسیم کی عون المعبود کی وای په حدیث کې دلیل نه پدی باندې چې امام او حاکم کله فاسق وګرځي نو د حکم باطل نه یو شی در باندې الله نه مقرر کړی دا غي مطالبه کوي نو دا حکم منلی پتا باندې لازم نه دی او په حدیث کې دا دلیل هم نه چې یو انسان مسلمان د پاره دا جایز دی چې د خپل اموال ظاهره او غ صدقه او زکات په خپل باندې ادا کړي امام او حاکم لینو ورکي ځکه حدیث کې وی فلا يعطيه کده حق نصیوات غواړي نو نه دی ورکي دا زیادت دی نه ورکي یا د سره دی دل ورکي نه بلکې په خپل دی ادا کړي فيما دون 25 من الإبل الغنم ده دي نه اوس تفصيل دغه زکات شروع کوي چې په سریدونکو زناورو کې او خانو کې پچیلو کې پدې کې به زکات غو تقدیر او اندازه سوي د 25 چې کم او خانوي نو پدې کې الغنم پدې کې ګډي او چیلې دي نو اوسې تفصیل ذکر کوي چې دا ګډي او چیلې به پدې کې په کم تقدیر او اندازې سره ادا کوي فی کل 5 ذود شات په هر 5 اوخانو کې یو ګډ دی مخکې ذکر شول چې دا زود جمع د دریو نه راواله تر لسو پورې اوخانو باندې اطلاق کیږي او دې د پاره د دې د لفظ نه واحد نشته، بلکې واحد لبعیر ویل کېدی شي. نو فی کل خمس غود شات، په هر پنځو اوخانو کې یو ګډ دی. فاذا بلغت 25 کله چې پنځه ویشت لو رسی، ففیها بنت مخاض، نو په دې کې بیا بنت مخاض دی. بنت مخاض هغه وخی لوی چې هغه د یو کال وي او دویم کال د هغې شروع شوی، د اوخی هغه بچی چې د یو کال برابر شوی وي او دویم کال کې وردن نه دویم شروع شوی، نو دې له بنت مخاض وي. نو پنځه ویشت لو چې اوخان ورسی، په دې کې بنت مخاض دی. الا انت تر پنځه ویشت پورې په دې کې څه چلیدل؟ پنځه ویشت نه چې کمونو په دې کې غنم او شاتو، چې پنځه ویشت لو رسیدو په دې کې بنت مخاض شو. الا ان تبلغ 35 تر دې چې پنځه دیرشت لو رسی، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، کچرت په دې اوخانو کې بنت مخاض ني، اغه یو کالنیز بچی پکینی، فابن لبون، نو بیا پکې ابن لبون دی ذکرون چې دا مذکر وی. ابن لبون اغه لوی چې مذکر د دوو کالو وی، د دوو کالو پوره شوی اوخه بچی او دریم کال کې وردن نشوي، نو د بنت مخاض په ځای باندې ابن لبون شو. د ابن لبون عمر اگر چې د بنت مخاض نسیوا شو، خو د عمر په مقابله کې داغي اغه انوثت راغه، ځکه په زناورو کې چې کم انثا او مؤنث وي داغه قیمت سیوای د مذکر نه. نو بنت مخاض اگر چې د عمر په اعتبار سره کم نه، خو د قیمت په اعتبار سره هغه د ابن لبون مساوي وي، ځکه مذکر ارزان وي په زناورو کې. نو کچرته د دې مالک سره بنت مخاض نوی، نو داغه په ځای باندې د ابن لبون ورکی مذکر دو کالنیز. فإذا بلغت 36 کله چې دا وخان شپږ دیر شو لو رسی، ففيها بنت لبون، نو بیا په دې کې بنت لبون دا. بنت لبون د اوخي هغه بچی لوی چې د دوو کال وغه پوره شوی او دریم کال شروع شوی، نو شپږ دیر شو کې بنت لبون دا. الى 45 تر 45 پورې. فإذا بلغت 46 کله چې شپږ سلویخت لو رسی، ففيها حقه، نو په دې کې بیا حقه ده. حقه په کسری د حاصره او قاف پکې مشدد د جمع حقاق رازی، دا اغلوی چې درې کاله برابر شوی او سلورم کاله شروع شوی. نو د اوخانو تعداد چې شپږ سلویخت لو رسی، بیا په دې کې حقه ده. د دې حقي او صفت ذکر کوي، طروقه الفحل، دا وزن فعول په معنا د مفعول سره دی. طروقه الفحل اي متروقه الفحل، چې په دې کې دا استعداد او صلاحيت موجود دی چې غو مذکر اوس دی له اتيان او راتل کول شي. د اوخي کما بچي چې دریو کالو ل رسیدلی وي، نو پاغي کې دا صلاحيت پروتي چې مذکر دی لراتل کول شي، دا غي نه دا حامل کې دی شي. نو دا طروقه الفحل د حقې د پارا صفت ذکر کو. الى 60 تر شپېتو پورې بدغه حقې وي پکې. فاذا بلغت 61 کله چې یو شپېتو لو رسی، ففيها جذعه، نو پدې کې بیا جذعه ده. جذعه غي لوي چې د سلورو کالو وي او پنځم کال شروع شوی. الى 75 تر 50 پورې. فاذا بلغت 76 کله چې شپږ او یو لو رسی، ففيها ابنه لبون، نو په دې کې هغه دوه بچی دي، دوه کالنیزې، دوه بنت لبون دي پکې. الى 90 تر 90 پورې، لس کم سلو پورې. فاذا بلغت 91 کله چې یو نوی لو رسی، 91 شي، ففيها حقتان، نو په دې کې بیا دوه حقې دي. دو درې کال نه بچی دی پکې، چې درې کال برابر شوی او په سرورم کې داخلي شوی. طروقه الفحل، چې په دې کې صلاحيت د دې موجودي چې هغه مذکر ور لراتل کول شي، د هغه متروخ وي. الى 20 و 100 تر شپږ شلې پورې، چې 120 لورسي. فاذا زادت على 20 و 100 کله چې دا پشپک شلی باندې سیوا شي، ففي كل 40 بنت لبون نبيا فهر سلويختو کی بنت لبون نے وفي كل 50 حقه او هر 50 تو کی حقه دا د اوخانو په زکات کی تر شپږ شلې پوری اتفاق ده چې دا کم ترتیب په احادیثو کې دی حدیث کې ذکر شونو په دې ترتیب سره به زکات وی پکې په پینځو کې یو ګډ ده او پینځیش لچې ورسې نو بیا پکې بنت مخاز ده بیا چې شپک سلويخ شپک دې شول ورسې بیا پکې بنت لبون ده تر پینځه سلويخ ته پوري کله چې بیا شپک سلويخ بیا پکې حقه ده او کله چې یو شپېته شې نو بیا پکې جزعه ده کله چې شپګ او یا ولورسی نو بیا پکې دو بنت لبون دي تر 90 پورې کله چې 90 ولورسی 91 شې نو بیا پدې کې دو حقې دي تر 120 پورې د 120 نه چې سیوا شې نو پدې کې بیا د اهل علم اختلاف ده علماء احناف دا وایي چې بیا به د زکات او فریضه د سر نه شروع کیږي په کم ترتیب باندې چې په 50 کې غړو نو دغه شان به بیا چې 120 نسی واکېږي نو په دې ترتیب به زکات غه حصے او اندازه پکې راځي او جمهور دا وایي چې نه اذا زادت علی 20 و 100 کله چې دا پشپک شلی باندې سی واشي نو په هر سلويختو کې به بنت لبون وي او فی کل 50 حقه او په هر 50 تو کې به حقه وي د جمهور د پاره دلیل د حدیث الباب ده کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي او د علماء احناف د پاره دلیل حدیث د قیس ابن سعد رضی الله عنه ده هغه وایي چې ما ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم رضی الله عنه له ویلیو چې ما له هغه کتاب او خط راکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمرو ابن حزم رضی الله عنه له لیکلو چې پاره کې دا تفصیل د زکات او نو هغه د کتاب او پاڼه وی رويسته پاره کې دا اذا زادت الابل على 120 استون فالفريضه کله چې د اوخانو تعداد د شپږ شلې نسی واشي نو دا فریضه د هغه اندازه به بیا د سره کیږي فما كان اقل من 25 ففيها الغنم د پنځیشتونه چې کم او خانوي نو په دې کې ګډ ده فی کل 5 ذود شاتن په هر پنځو او خانو کې ګډ ده او چې پنځیشت ل بیا ورسی نو بیا به دغه ترتیب کم چې په حدیث کې ذکر شو فاذا تباين اسنان الابل فی فرائض الصدقات کله چې مختلف شی غ عمرونه د او خانو فی فرائض الصدقات د فرائض الصدقات معنا د فی ما فرض علی ارباب الاموال من الصدقات د دې مال په مالکانو باندې چې کوم صدقات او زکاتونه فرض شوی دي فمن بلغت عنده صدقه الجذعه نو د چا او خان چې هغه نصاب لورسی چې پاغه کې جذعه فرض او لازم ده یعنی چې یو شپې تول د دې عدد ورسی نو په دې کې جزاعه ده تر 50 او یاو پوري د سلور کال هغه بچی چې سلور کال پوره شوی پنځم کې د نشوي نو د چا زکات چې جزاعي له رسیدو ولیست عنده جزعه او د سر په اوخانو کې جزعني هغه سلور کلیز دي و عنده حقه او د سر حقوي غدريو کال والا فانها تقبل منه ندابم ددن قبلو لشي وان يجعل معها شاتين ان استيسرت له او غرزول بشي ددي سر دو غدان کچر تداور ل اسان وي يو بحق ور کی ددريو کال اغا او د يو کال په مقابله کی با دو او خان ددي سر ور کی او 20 درهما يا ور سر بشل درهم ور کی کچرته دو غډار ورسرنی د جذعی په ځای باندې به یو حق ورکی او د حقې سره به شل درهم ورکی بعض اهل علم لك علماء احناف دا تفاوت حمل کړه د پدی باندې چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جذعی او د حقې په منځ کې تفاوت وو د جذعی او د حقې په منځ کې به دومره فرق وو چې د حقي سره به د دوه غډان یو ځای کل نو دا به د جزعی اغا قیمت لرسیدل یا د حقی سر چې بده شل درهم یو زیکل نو دا بده حقی اغا قیمت لرسیدل. نو دا اهل علم وی چې اعتبار تفاوت د قیمت لده چې د جزعی او د حقی په قیمت کې څومره تفاوت وی نو دا به معتبر وی او دا تعین لازم نه ده چې خامخا د دې سره به دوه ګډان وی یا شل درهم وی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه اغه تفاوت ذکر کوي چې په اغه زمانه کې د جذعی او د حقی په منځ کې دغه تفاوت و. نو د دین د دې ادا استدلال هم کړی دی چې په زکات کې قیمت هم ادا کول شي او اکثر اهل علم جمهور دا وایي چې نه د دې تعین نه ک صاحب المال په دې باندې راضی شو چې ما سره خو حقه نشته چې صاحب المال په دې باندې راضی شي چې په ما باندې خو جزعه فرض شوې ده خو زما په اوخانو کې جزعه نشته حقه را سره موجوده ده داغینه په عمر کې کم نو زه به تاسو له دا حقه درکم ورسره به دوه ګډان درکم یا به دا حقه درکم او ورسره به شل درهم درکم نو دا اجازه تم ورلشته او کنه په دې باندې نرضا کیږي نو عامل بور لووی چې کم ساعید او زکات قبض کوي اب ور لووی چې کم شی پتا واجب شوی او مغره ل پیدا کا قیمت میمت را لم لګاو. فاذا تباين اسنان الابل کله چې اختلاف راشي پاغه عمرونو د خوانو کې په باب د فریضه کې اختلاف راشي فرض یو عمر والده او د مالک سره موجود بل عمر والي نو پدې کې بس کیږي فمن بلغت عنده صدقه الجذعه د چا زکات چې د جذعی له رسید ولیست عنده جذعه او د سره جزعنی سلور کال وال وعنده حقه د سره حق وی دریو کال والا فانها تقبل منه ندابت قبلو لشي وان يجعل معها شاتين او د دې سره دو غډان ګرځي ان استيسر تعالی کدا ورلاسان وي او 20 درهم یا ور سره شل درهم ګرځي ومن بلغت عنده صدقه الحقه او د چا نصاب چې د حقي اغي مقدار لو رسیدو د په مال کې حق لازم شو ولیست عنده حقه او د سره حق نی او عنده جزعه او د سره جزعی کم عمر والا په لازم دی د سره کم عمر والا نشته دا غینه سیوا عمر والا ده فانها تقبل منه دا سیوا عمر والا به قبلو لشي ويعطيه المصدق او رکی بدل دا مصدق او عامل 20 درهم شل درهم او شاتین یا دو غډان د مالک نه سیوا عمر والا واغستو نو دا عامل چې دی دی بورلا ور سره دو غډان ورکی یا شل درهم به ورکی چې کم سیوا ته غسته چې داغه غیوز دی مالک لملاو شي ومن بلغت عنده صدقه الحقه او د چا نصاب چې صدقي د حقي لو رسید ولیست عنده حقه او د سره حقه نوي اغدري وکالو والا ور سره ني وعنده ابنه لبون او د سره غدوو کالو والی فانها تقبل منه ندا بددن قبلو لشي. قال ابو داود من ها هنا لم اضبطه عن موسى كما احب امام ابو داود رحمت الله عليه وي د دې نه دا حدیث ما نه دی یاد کړ د خپل استاد موسی بن اسماعیل نه كما احب لك څنګه چې زما زړه غواړي دا حدیث چې ما د خپل استاد نه اوریدو نو تر دې زه پوری دا حدیث ته نما صحیح نه دی یاد کړی. ويجعل معها شاتين او غرزي بددي سرا دو غدان انستي سرا تالهو كچر تداور لأساني او 20 درهما يا شل درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون بنت لبون دچا نساب چي غزكاة د بنت لبون لو رسيدو وليست عنده إلا حقة او نيد د سرا مگر حقا واجب په کم عمر والده او موجود د سره ډیر عمر والده فانها تقبل منه ندا بددن قبلول شي او کم زیادت چې ددن اغسته شوی داغي په مقابله کې بدل دوه غډان یا شل درهم واپس کول شي. قال ابو داود الها هنا لم اتقنه ثم اتقنته امام ابو داود رحمت الله عليه وي تر دې زه پوری دا حدیث ما صحیح نه دی یاد کړی اتقان سره ثم اتقنته بیا ما دا اتقان سره یاد کړو او زبد د دې می صحیح کړو ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين ورکی بدل دغه عامل او مصدق شل درهما یا دو غډان ومن بلغت عنده صدقه ابنة لبون او د چا نصاب چې هغه زکات د ابن لبون ابنة لبون لو رسیدو وليس عنده الا ابنة مخاض او نید د سر مگر بنت مخاض د د سر یو کالنیز ده او زکات په د باندې د دوو کالو د دوو کالنیز واجب شوه فانها تقبل منه نو دا ابنة لبون بده دنه قبلول شي وشاتين ورسره بده دو غدان ورکی او 20 درهم یا شل درهم ومن بلغت عنده صدقه ابنة مخاض او د چا نصاب چی د ابنة مخاض زکات لو رسیدو وليس عنده الا ابن لبون نید د سر مگر مذکر ابن لبون ذکر فانه يقبل منه نو دا مذکر بتنه قبلول شي وليس معه شيء او د دې مذکر سره په د باندې نور څه لازم نه دي چې یا بد وګډان ورکي یا بشل درهم ورکي زکه په د باندې فرض یو عمر والد چې داغي کم عمر وي ابنة مخاض خو د سره د یو کالنیز بچی نشته او مذکر ور سره دوو کالو وال موجود ده نو د دې عمر په مقابله کې د اغي اغه انثواله شو ابنة مخاض چون کې مؤنث ته اغه قیمتي وي او بنت لبون اگر چې د عمر په اعتبار سره دا غینه یو کال سی واده خو چون کې مذکر ده مذکر په اغه کې کم قیمت وي نو دغه کم قیمت والا د اغه د انثوالی په مقابله کې شو نو ذکر ور سره ليس معه شيء دا غي سره بس شي نه ورکي ومن لم يكن عنده الا اربع او د چا سره چې نور خان ني مگر سلور فليس فيها شيء نو پدې کې زکات نشته الا ان يشاء ربها مگر دا کده دي د مالک خوشي او تطوعا او نفلا شيء ورکين ورکول شي خو فرض او واجب پنني زکه دا نصاب لنی دي رسیدلي پنځول شي ورسي نو بیا پدې کې یو شات ته وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة باغ سريدون كچيلو او گډو کې چې کوم سران کوي او د کال په اکثر عيسه کې سري وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100 باغ گډو چيلو کې چې دا سري د کال په اکثر عيسه کې دا چې کله سلويخ تور ورسي نو پدې کې یو ګډ دی اله 20 و 100 تر شپک شلې پوري د دې سائمة الغنم نه جمهور اهل علم استدلال کړه دی چې په هغه چې لو ګډو او بيزو کې زکات فرض او لازم دی کم چې سران کوي او کنه کم معلوفوي په کور کې په اخر باندې اغيله واخه ورکول شي نو پاغي کې زکات نشته د دې وجنه په عوامل البقر والابل کې د عام اهل علم په نيز باندې زکات نشته او امام مالک رحمت الله عليه په عوامل البقر و نواضح الابل کې زکات لازمه ای چې کوم غوان د ایوی د پاره او د کار کسب د پاره یا او خان د دې د پاره چې پاغي باندې ارټ کوي او به په رو باسنو امام مالک په دې کې د زکات قائل نه او جمهور اهل علم په کې نه دي قائل فإذا زادت على 20 و 100 ففيها شاتان کله چې دا ګډ یو چیلی د شپک شلې نسیوا شي نو بیا په دې کې دوه ګډي یا دوه ګډان دی الی ان تبلغ 200 تر دې چې دا 200 لورسی تر 200 پورې په دې کې دغه دوه دی فإذا زادت على 200 یوم کچرته سیوا شي د 200 نه ففيها ثلاث شياهن نو بیا په دې کې درې چیلې یا درې ګړې دي اله ان تبلغ 300 تر دې چې دا 300 پورې ورسي فاذا زادت على 300 کله چې دا د 300 نه سیوا شي ففي كل 100 شات شات نو بیا په هر سلو چیلو او ګړو کې یو ګړه ده د جمهور اهل علم رايه او مذهب دا ده چې دا سلورم چیلی چې کومه پدې کې په زکات کې فرض کیږي واجبېږي نو دا به ال فرض کیږي تر دې چې دا تعداد سلور سو لورسی او بعضی کوفیین حسن ابن صالح وغیره دا وایي چې نه په 300 باندې یوم سی واشو نو تر سلور سو پورې دا به بیا سلوري پدې کې قول د جمهور او د عام اهل علم دا راجه ده ځکه حدیث د انس رضی الله عنه چې ابو بکر رضی الله عنه اغله کتاب الصدقات لیکلو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم غیله حکم کړو نو پاغي کې داو فی 40 من الغنم شات پس الویخو کې یو ګړه ده او فی 121 شاتان چې 121 لورسی یو سل یو شلنو په دې کې بیا دو دی او فی 201 3 شیاه کله چې 201 لورسی نو په دې کې بیا درې دی الى 400 ففيها 4 شياه ترسلور سو پوری چې سلور سو لورسی نو بیا پکې سلور دی نو د دې حدیث ظاهرم دا مقتضا ده چې کله سلور سو لورسی او سلور سو پوره شي نو بیا پکې سلور وي او کده درې سو نه یو سی واشو ترسلور سو پوری نو پدې کې تراغ پوری سنشته چې سلور سو لرسیدلې ني فاذا زادت على 300 کله چې پدریو سو باندې سیواشي ففي كل 100 شات بیا په هر سل چيلو کې یو چيلي دا ولا يؤخذ في الصدقه هرمه او نبشي غسته په زکات کې هرمه اغه کمزور ده دا هرمه ف دا ها مفتوحه دا او را مكسوره دا د هرمه معنا دا الكبيره التي سقطت اسنانها اغه غټ عمر والا چې دومره بډای شوی چې غاخونه غرزیدلې نو دا په صدقه کې نشي غسته ولا ذات عوار من الغنم دا عوار یا په فتحې د عین سره دی یا په زمي سره عوار یا عوار عیب دار به نشي غسته په دې چیلو کې چې کم کې عیب موجود دی بلکې درمیانه به نه ډېر سروبي نه به کمزورې نبا کبیر السن وی چې داغي غاخونه غرزیدلی او نبا معیب عیبدار وی او بعض اهل علم د عوار او د عوار په منځ کې دا فرق کړی چې عوار په فتحی سره د اغل ساروی لوي چې عیبدار وی او عوار په زمي د عین سره اغل لوي چې داغي پسترګو کې نظر کې کمی سترګو کې کوګوالی نو عیبدار او کانا دا په صدقه او زکات کې نشي اغسته ولا تيس الغنم اغه مذکر بم په دې غړو چيلو کې نشي غسته کم چې د ټول کنډک د پاره یو ساتلې زکه دا غ قیمتي وي او مالک دې له محتاج وي الا ان يشاء المصدق د دې مصدق په ضبط کې د شارحین اختلاف دی یا دا په تشدید د صاد سره دی المصدق نو مراد د دینه مالک دی کچرته د مالک خوخه شي نو هغه پکې دا مذکرم بیا ورکول شي نو کچرته دا سواد پکې مشدد شي نو دا استثناء بیا خاص ته دی خالص پوره تیس الغنم پوره چې صرف دا قیمتي دا عامل نشي غسته ک مالک په خپل ورکې نو دله اجازه شته چې دا شی غوړه د خوځي ورکوم او یا دا سواد پدې ځای کې په تخفیف سره دی مصدق مراد ته عامل نه نو عامل لبی ادا اختیاسا استثناء بیا دی ټول لراجی دا چې عیبدار یا اغډیر عمر والا یا اغ قیمتي د دې اغستل جایز ندی خو کچرته عامل لپاره دی کی س مصلحت ښکاری نو د مصلحت په بنیاد باندې دا بیا قبض کول شي دا ته اغسته شي ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع جمواله بن کای په منځ دا غ جدا وکي دارنګي جداواله بنه کوي په منځ دا غ جمع کې دا نه د شارع د طرف نه ساعي او رب المال دواړو لدا چې کوم د دې سارو مالک ته دا نه یو من دا غ د پارم دا او کوم چې د دې زکات قبض کول کې ساعي او عامل لرو نه دا غ د پارم دا رب المال د جمع او د تفریق نه منې دي چې د دا نیت وي چې زما صدقه او زکات ته کم شي او ساعید پاره دا نه هیدی د پاره دا چې دی با اغه مفترق را جمع کین او کم چې مجتمع دی داغه تفریق بنه کی دی د پاره چې صدقه او زکات دغه نډیر واخلی امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې وې دی مقصد دا دی چې مثلا دې کسان شریک دی او داغه ځان لګړی دی یو کس ورلدا سره او د هر یو سلویخ ګنی دی نو دا مجموعه 120 لو رسیدل او مخکې تاسو په غنم کې واوریدل چې په سلويختو کې یو غړه ده تر 120 پورې چې د 120 نه سی واشي 121 لورسی نو بیا پکې شاتان دی دوګړی دی په زکات کې. نو درې کسان شریک دي د هر یو سلويخ سلويخ بيزي یا ګړي دي. نو کله چې ساعي او عامل راشي زکاتونه د دې خلکو نه اخلي نو د درې واړو دا یو ځای لرا جمع کی په صحرا کې جدا جدا سره دي خودي د پاره را جمع کی چې د زکات کمواله راشي په دې هر یو باندې ځان له جدا په سلويختو کې یو یو ګډ زکات راتلو نو مجموعه درې پی راتلل خو چې دای دا ټول په یو ځای راجمه کل ساعي او عامل له دا خل چې دا دی یو کس دی بلکې د دریو کسانو نه دی نو بیا په هغه 120 کې په یو ګډ راځي نو دا څه بنه کوي دی چې مفترق دی یو ځای راجمه کې د زکات د کمولو د پاره او یا دا سی وکي چې دوه کسان شریک دي او د هر یو په کې ځان لا د دوه شریکانو 201 ګډي او بيزي دي د دواړو په شریکه باندې 201 نو په دې 201 کې په دای باندې درې ګډان زکات راځي ځکه د 200 چې سیوا شي نو بیا په دې کې درې دي نو د 201 عدد سیوا شوی 201 د دې چیلې یو ګډي دي نو په دې کې په دای باندې زکات کې درې ګډان راځي نو کله چې عامل او سعید ای لراځي دا د یو بل نه جدا کی نیمه یو طرف لکی نیمه بل طرف لکی تر دې چې په دای باندې صرف شاته واحده راشي مثلا سلی یو طرف لکی او دا یو د پاسه سلی بل طرف لکی نو په دغه سلو کې په غی باندې څه شی راځي یو ګډ دی او بل طرف لم په دې سلو کې یو د نو د دریو نه ځان بچ کو دوه پی راغل نو دا څه بنه کوي او عامل لم دا نه دی جایز چې دوه کسان دی د دواړو د یو شل ګډان دی او د بل شل ګډان دی او په صحرا کې سری نو دې بدا نه کوي چې دا دواړه یو ځای لرا جمع کی دي د پاره چې نصاب لورس یو د دین یو ګډ زکات واخلي زکه د یو نصاب هم لا کامل نه دی د بل کامل هم نه دی نو دا حکم ساعی او رب المال دواړو لده ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع اغه جدا برا جمع کینا او چې کم جدا جدا دي ولا يفرق بين مجتمع كم چې راجمه دي غو جدا کینا خشيه الصدقه د يري زکاتنا وما كان من خليتين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه او كم چې د دوو شریکین په منس کې شریک وي او د دینه په زکات کې واغستې شو نو دا دواړه به بیا یو بل رجوع کوي په برابر برابر باندې مثلا 201 چیلې یو ګډان دا په یو ځای باندې سری نو د دینه درې په زکات کې واغستې شول نو دا دواړه شریکان به بیا یو بل له مراجعتو کې دا درې بدې په دوه باندې تقسیم کې یو نیم په یو راشي او یو نیم په بل باندې نو ما کان من خلیتین فانهما يتراجعان بینهما بالسویه دا مقصد ده او دا مخکې مسله چې ذکر شو چې ولا یجمع بین مفترق ولا يفرق بین مجتمع په دې کې د اهل علم او فقها او اختلاف هم نه علماء احناف داوی چې د شراکت په صورت کې اعتبار انفراد لري چې د هر یو شخص ځان له څومره انفرادن دا غسار وی دي نو پاغي کې به زکات له اعتبار وی مجموعه کې به زکات نشي اغسته ک انفرادن د چا ساروی نصاب لرسې نو زکات پښتاو ک انفرادن نه رسې نو نشته پی امام شافعی رحمت الله علیه وی چې اسباب الاسامه لبکته شي د سران هغه اسباب لا کچرته د سران هغه اسباب کې اتحاد وی اتحاد به څنګه راځي چې دی یو شپون کې وی دارنګ صحرا یو وی په یو صحرا کې سری دارنګ یو اوبه باندې دا په یو اوبه باندې دا ټول ساروی اوبه کیږي د شپې هغه ځای یو وی د دې ټول سارو هغه سپې یو وی چې کم دی سره د سوکې داري د پاره ګرځي نو په دې صورت کې بیا د دې مجموعه نه زکات غستې شي او علماي احناف وایي چې نه مطلقاً اعتبار انفراد لده کله څ کسان په یو ځای باندې راجمه شوي دي او د لس واړو دا ټول ساروی چې راجمه کینو دا نصاب لرس یوي دي له اعتبار نشته د هر یو دا بګوري چې د هر یو ځان له نصاب برابرېږي کنه نو دغه اختلاف د پکې د شوافع او د احنافو فإن لم تبلغ صائمة الرجل 40 کچرتا غسریدون کی ساروی دی یو سړی سلویخت لن رسی د چیلو غړو د دې عدد سلویخت لنی رسیدنی فلیس فیها شیون نو پدې کې زکات فرض نه لري الا ان یشاء ربها مگر دا که خو خشید مالک د دې چې زپکې نفلن او تطوعا سور کوم نو خیر ده خو لازم پینني وفر رقته ربع العشر او په دراهمو کې رقنه مراد د سپینو زر وغه دراهم دي کچرته دا دراهم د دین روپی ټکی جوړ شوی یا دغه شانتی سپین زر وی نو پدې کې ربع العشر ده فإن لم يكن المال إلا 90 و 100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها كجرتني مال مگر يوصل أو نوي لسكم دو سوا فليس فيها شيء نبديك إذا شيء لازم نده فدبان دي زكاة نده فرض إلا أن يشاء ربها مگر داك دديد مالك هو خشي تطوعا أو نفلا پكي أداكين خير ده مخکې ذکر شول چې د دراهم نصاب داده چې داغي عدد 200 لورسی ليس في ما دون 5 اواق من الورق صدق لك مخکې ذکر شول چې دراهم 200 لنی رسیدلی 50 اواق ولا یو اوقیه مخکې ذکر شول چې سلويخ درهم ای نو 50 اوقیو ل چې ورسی 200 درهم ولا نو پاغي کې بیا زکات فرض ده نو په دې کې مداوی فإن لم يكن المال إلا 90 و 100 كچرت مال 200 لنی رسیدلی بلکی 190 فليس فيها شيء نپدی کی شے نشتا زکات پک نه فرض الا ان يشاء ربها مگر کد مالک هو خی نفلا ورکین خیر ده مولا القاری رحمت الله علیہ ذکر کړی د شرح السنه په حواله سره چې د دې حدیث نه ظاهرا فهم لدا راضی چې کله د 190 نه سی واشي نو دا بیا نصاب دی او پدې کې زکات لازميږي اعلان کې مخکې حدیثو کې ذکر شول چې ليس في ما دون 5 اواق من الورق صدقه 50 او قیوله چې نی رسیدلې 200 درهم ل نی رسیدلې نو هغه کې 200 درهم دی او پدې کې 190 دی چې 190 نه غني سی واشي نو بیا پکې زکات راځي نو مولا القاری رحمت الله علیه وایي چې معنا او مفهوم دا نه دی چې غني 190 نه سی واشل 191 شول نو بیا پکې زکات راځي بلکه د عربو عادت داو چې کله باغی یو عدد ذکر کولو د سلونه به یو عدد تجاوز وکو نو بیا به داغی غ عقود راغستل غ عشرات منس کې چې کم دا کسرونه دی دا به نه ذکر کوله 110 120 130 داسې به ذکر کول یو سل 15 روپۍ به نو اغه له به سوي 130 دا کسر به تنه لرکولو که یو سل 15 دیس په وینو اغیله به داوی چې دا یو سل او سل ویخ دی نو په دې اعتبار سره اخیرنه عقد ذکر کو چې 190 باقی دا مقصد او مفهوم نه ده چې غنی د دینه یو ریال سی واشي یو روپی سی واشي نو بیا به پاغي کې یو درهم سی واشي نو پاغي کې به زکات راځي نو په 190 کې زکات نشته مگر کداغي مالک تطوعا او نفلا ورکړي اسناد د دې حدیث صحیح ده امام بخاری رحمت الله علیه دا په خپل صحیح کې تقریبا په لسو مواضعو کې ذکر کړی کله مطولا دا حدیث ذکر کړي کله مختصرا هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك